नन्ना टिन का सैनिक। एक समय की बात है, एक टिन स्मिथ ने पुराने टिन से नन्हे नन्हे सैनिक बनाए। सब सैनिक सीधे खड़े थे, हर एक ने कंधे पर बंदूक पकड़ रखी थी और लाल सुंदर जैकेट, नीली पतलून और काले रंग की ऊंची सोने के बिल्ले लगी हैट पहन रखी थी। अंतिम सैनिक बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त टिन नहीं बचा था, इसलिए उस सैनिक की एक ही टांग थी। फिर टिन स्मिथ अपने टिन के सैनिकों को खिलौनों की एक दुकान में ले गया। शीघ्र ही उसके खिलौने एक छोटे बच्चे के लिए जन्मदिन के उपहार के स्वरूप खरीद लिए गए। जब अपने भाई और बहन के सामने छोटे लड़के ने डिब्बा खोला तो जो खिलौना सबसे पहले बाहर निकला वह था एक टांग वाला सैनिक। इनके सैनिक के सामने कागज का एक महल रखा था। महल के चारों तरफ शीशे की झील थी जिसमें शीशे के हंस तैर रहे थे, लेकिन सबसे सुंदर खिलौना था किले के द्वार पर खड़ी गुलाबी घाघरा पहने कागज की नन्ही नर्तकी। उसके नीले कमरबंद पर एक बड़ा सितारा झिलमिला रहा था। नन्ही नर्तकी ने अपने बाहें उठा रखी थी और एक पांव अपने पीछे इस तरह उठा रखा था कि वह दिखाई न दे रहा था। यह लड़की मेरे योग्य है, यह समझकर कि उसकी भांति नर्तकी की भी एक टांग थी, सैनिक ने सोचा। उस रात जब घर के सब लोग सो गए तब खिलौने खेलने लगे। नटक्रैकर गुड़िया कलाबाजियां करने लगी जबकि अन्य खिलौने नाचने और इधर उधर दौड़ने लगे। सिर्फ टिन का सैनिक और कागज की नर्तकी अपनी जगह से नहीं हिले, वह स्थिर खड़े रहे और एकटक एक दूसरे को देखते रहे। अचानक घड़ी ने आधी रात की घंटी बजाई और खटाक जैक इन द बॉक्स का ढक्कन खुल गया और एक शैतान जैसा दिखने वाला बौना उछल कर बाहर आ गया। अपनी आंखें अपने पर गड़ाए रखो सैनिक, बौना चिल्लाए, लेकिन सैनिक सीधा देखता रहा। तो ठीक है, देखना कल मैं क्या करता हूं, बौना गुर्राया। अगली सुबह छोटा लड़का कुछ देर तक टिन के सैनिक के साथ खेलता रहा, फिर खुली हुई खिड़की की चौखट पर उसे रख दिया। इसके पहले कि वह समझ पाता, शायद हवा के कारण या फिर शैतान बौने के कारण सैनिक उड़कर खिड़की के बाहर जा गिरा। छोटा लड़का भागकर खिड़की के पास आया और बाहर देखने लगा। उसने तीन मंजिल नीचे गली में देखा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। प्लीज, क्या मैं नीचे जाकर अपने सैनिक को ढूंढ नहीं सकता, उसने अपनी आया से पूछा, लेकिन आया ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बाहर इतनी तेज वर्षा हो रही थी कि छोटे लड़के के लिए बाहर जाना ठीक न था। आया ने खिड़की को जोर से बंद कर दिया। छोटा लड़का बस दुखी मन से खिड़की के शीशे से बाहर देख सकता था। नीचे गली में दो नटखट लड़के बारिश में खेल रहे थे, उन्हें टिन का सैनिक मिल गया। रास्ते के दो पत्थरों के बीच सैनिक उल्टा फंसा हुआ था। चलो इसके लिए नाव बनाते हैं, दोनों लड़के चिल्लाए। उस रास्ते की नाली में इतना पानी बह रहा था कि एक छोटी नदी सी बन गई थी। एक पुरानी अखबार लेकर उन्होंने एक नाव बना ली और उसमें नन्हे सैनिक को रख दिया और उसे नाली के पानी में बहा दिया। जब नाव पानी में तेजी से बह रही थी, नन्हा सैनिक उसमें सीधा खड़ा था और सामने देख रहा था। अब मैं कहां जा रहा हूं, उसने सोचा, यह उस बौने की गलती होगी। अगर वह सुंदर नर्तकी मेरे साथ होती तो मैं परवाह न करता। तभी एक बड़ा चूहा नाव के पास पानी से बाहर आया। रुको, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है, वह चिल्लाया, लेकिन नाव आगे चलती गई तेज और तेज। कागज की नाव बहती हुई नाली से निकलकर नहर में जा गिरी। अब तक वह इतनी गीली हो गई थी कि अधिक समय तक तैर न सकती थी। आखिरकार नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए और टिन का सैनिक खड़े खड़े ही सीधा पानी में डूब गया, नीचे और नीचे। लेकिन तभी एक बड़ी मछली उसे निकल गई। यहां अंदर कितना अंधेरा है, उसने सोचा, मेरे डिब्बे से भी अधिक अंधेरा। मछली नहर में तैरती रही और सागर में पहुंच गई। वो अपने पेट में टिन के सैनिक को अपने साथ ले गई। नन्हा सैनिक उस बड़े कमरे के विषय में सोच रहा था जहां बच्चे थे, खिलौने थे, कागज का महल था और सुंदर नर्तकी थी। मुझे लगता है कि उनसे मेरी भेंट अब कभी दोबारा न होगी, उसे दोबारा न देख पाऊंगा, उसने आह भरी। उसे इस बात का अनुमान ही न था कि वह कहां था या उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन संयोग से बड़ी मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जाल को खींचकर नाव पर चढ़ा लिया। मछुआरा पकड़ी हुई सारी मछलियां नगर में ले आया और एक मछली बेचने वाले ने बड़ी मछली अपनी दुकान में सजा कर रख दी। थोड़े समय बाद ही मछली खरीदने कौन आया, छोटे लड़के की आया, और उसने वही बड़ी मछली चुनकर खरीद ली जिसके अंदर टिन का सैनिक था। आया ने मछली लाकर बावर्ची को दी। कितनी बढ़िया मछली है, बावर्ची ने प्रसन्नता से कहा और पकाने के लिए उसने मछली का पेट काटा। लेकिन इसके भीतर कोई सख्त चीज है, वो बुदबुदाई। वह आश्चर्यचकित हो गए जब उसने मछली के पेट से टिन के सैनिक को बाहर निकाला। आया उस खिलौने को तुरंत पहचान गई। यह तो छोटे स्वामी का खोया हुआ टिन का सैनिक है, उसने चिल्लाकर कहा। जब छोटे लड़के को पता चला कि उसका खोया हुआ सैनिक मिल गया था तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। जहां तक टिन के सैनिक की बात थी तो लंबे समय तक अंधेरे में रहने के कारण मछली के बाहर तेज प्रकाश देखते ही वह थोड़ा घबरा गया। अंततः उसे समझ आया कि वह कहाँ था। सैनिक को मेज पर वही खिलौने दिखाई दिए, कागज का सुंदर महल और शीशे की झील। उसके सामने वही प्यारी नर्तकी थी जो अभी भी एक टांग पर खड़ी थी। अगर आंसू बहाने के लिए उसके पास थोड़ा टिन होता तो अवश्य रो पड़ता। इसके बजाय वह नर्तकी को एकटक देखता रहा और वह भी उसे एकटक देखती रही। समाप्त।